حسنی که قربان آوا جمع مراد دیو لمن لمن آی آی آی ده آی آی آی آی و ده آی آی آی آی آی ده آی آی آی آی حسن قربان کنک آچم رونش مبنداتم زبجم کله گوانو کتمه وقت تتم در باسی والی که و ز کفنا حقت ما نانا والت من در باز نکی وزی سنگو بری خانجورا بکم کنکو گمی وزی در باز ببیم جم حسنی که خواه حلالا جانی حسنی که خواه حسن